بسم الله الرحمن الرحيم في غصم فتورت وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الأحوش حشرت دين مخي سورة عبسة تفصيل بيان شا دا سورة التكفير شروع کیږي د دین مخکی صورت کې اهم مسله دا بیان شو چې د دې مرګ نه وروسته بیا یو ژوند شته قیامت دی او دا غي نه وروسته خپل حالات دي نو په دې صورت کې چې دا اوس کوم دسته شي دا هغه قیامت حالات بیانې چې دې حالات پسنګ وي او دا چې راځي نو د نظام سره بسکیږي د ځمکې او اسمان سره بسکیږي ا حالات بیانې دارنګې د دین مخ کی صورت کې د قیامت بیان شو او د قیامت نه تعبیر په لفظ تاسو اخر کړه فیضا جات سواخا دا چې اورس ته کی بچو کی سوري وی چې تر قیامت راځي دا غي بیان شو نو اس په دې صورت کې مقصد د داس بیانې چې دا بیا ژوندون صد پار کیږي او مقصد د باسط حقیقت کی ملاقات د انسان د دخل و اعمال سره هر یو انسان چې کوم اعمال کړی دي نو د قیامت پر ورځ باندې به د دخل و اعمال سره ملاقات وکړي او خپل اعمال ته به مخامخ شي که دفع اعمال کړی دي که بد اعمال کړی دي خوبصورت اعمال دي بد شکل اعمال دي خدای به خپل اعمال ته مخامخ کیږي او دا مقصد د دوباره ژوند انسان دې دې د پاره دې ژوند کی په دې صورت کې په حقیقت کې دعوت دې صورت ورول دې تعالی د قیامت نه او د احوال د قیامت نه چې احوال د قیامت باندې دې اکثر دې د دین یره په کار ده او داغه مطابق د هغه لپاره عمل په کار ده په دې صورت کې د قیامت دوه حالات بیانې دي او ساته دوه حالات د قیامت په دې مختصر صورت کې بیانې دي شپږ حالات خدا د چا نه دي د فنا کې دوه مخکې مخکې برازي یعنی کله چې سړی فنا کیږي دا ټیم کې شپږ حالات دي او شپږ حالات چې کله انسان بیا ژوندې شي نو دا دوه حالات بیانې دي یو په وخت د فنا کې چې دا فنا د کائنات راځي شپږ حالات د قیامت بیانې او بیا چې کله دوباره دا ټول مخلوق ژوندی شي نو نور شپږ حالات دا غي بیانې ټول ټول حالات د قیامت دي او په دې صورت کې دا غي بیان کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت په هغه وخت کې چې دا نور انغفتل شي دا نور رڼا کوي دی به انغفتل شي یعنی دی به رڼا کړی شي اصل معنا د تکلیف کې دی اغا ول با ول د پټکی د سرنا ان غفل ورته مونږایي نو دا نور با مکمل څه شي دی با بیرنا شي د درنا به ختم شي وای ځل نجوم کبرت او ته هغه کې چې دا ستوري دا بارا ادلیږي دا اسمان نه لکه څنګه چې باران وریږي او دا اسمان نه اوبه راځي نو د قیامت پر ورځ باندې دا څومره ستوري چې اسمان کې مونږ او تاسو وینو دا به ټول راودېږي او دا به راوغورځېږي انکا طرف معنا صدا را جوړېدل او غورځېدل د دې ستورو او دارنګې رڼا د دې ستورو ختمېدل درې واړه معنېږي په هغه وخت کې چې دا ستوري بابا بېنوره کړی شي خړ به کړی شي که د قدورت نه والو په معنا د خړوالي سره په هغه وخت کې چې دا ستوري دا به ټول راودولی شي د اسمان نه به دا جوړېږي لکه څنګه چې ساغر سړی څنګه یې باندې څه شی بیا ته جوړیږي دا ستوري به ټول جوړیږي دا برازي وای زل جبال او سیرت او هغه وخت کې چې دا غرونه روان کړی شي د خپل خپل ځایونه څومره مضبوط غرونه دي خو د قامت ہے بل ډیر زیات دی دا غرونه بعد خپل ځایونه اوچت شي او دا به ذره ذره ریزه ریزه مخکې تصویری د نرۍ شګې په شان راوګرځي دا به ختم شي وای زل عشار عطلت او په هغه وخت کې چې د لسمیاشتو بلار به اوخي پرې خو دی شي بغیر د مالک نه داغی دا خوراک و دستاک انتظام دیا سوک نکل دا دا عرب مطابق بیان داغل دی چی داغی پنیز باندی بہترین مال حق اوخوا او خاص کر چی دا اوخا دلت هم یاش تبلار بی نو دا پیو امید هم دا اندا وقتی بی او دا بچی هم بی نو دی با داغو کے دلکین بلکل نجدا کی دل یعنی هر وقت داغی دا پارا خدمت کولو دا خوراک او دستاک لیکن چې کله قیامت راشي نو دا قیمتي مالونه به ټول د انسان نه شي بیا به ورسره خپل فکر پیدا شي او دا مالونه کدی دا ډېر قیمتي دي خو دې ته انسان بیا ګوري نه هو ازال عشار او په هغه وخت کې چې بلار به اوخي عطلت بلا مالکا پریخو دیشی سوکی دو خوراک غم نکی سوکی دو بو غم نکی اچھا خطاس تمہیں دینا بیو سکن مالک نجدا کے دو خوراک و دو بو نور انتظام دو اور لکو او چکل قیامت کی سے بدا قیمتی معلومہ دا دچا نہ پکاری گی دا بنگلی دچا نہ پکاری گی سروس تین دچا نہ پکاری گی دا ہر سے بدا غصیب راتی وَإِذَا الْأُحُوشُ حُجْرَتْ او پہاغ وقی الْأُحُوشُ چی دا تمام حیوانات او در اندگان حُجرت دا بجمع کریشی سرد خلقونا دو وجد حیبتنا من خو گورت در اندگان زمین نکر چرت چی انسانوی نی نکر